श्री श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्गाश्रम में ज्येष्ठ शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2054 14 जून 1997 को साय लगभग 4 बजे से यह प्रवचन हुआ राम 8 बजे से यह प्रवचन हुआ राम। वो सुख देने में वह धन का सदुपयोग करने में सुख मिलता है, लेकिन जितना समय खर्च होता है उतने समय का अगर भजन पाठ करें तो कम हो जाता है। तो कौन सी चीज को महत्व देना चाहिए, भजन ध्यान को? देखो भाई, सेवा करने में आवश्यकता उत्पन्न खोजने नहीं, खोज करके सेवा कराने पे कहाँ करूँ कैसे करूँ उसमें समय बर्बाद होता है। उसको प्राप्त हो जाए उसी सेवा करो, सेवा खोज करने की जरूरत नहीं है। ढूंढ ढूंढ सेवा करो, कौन दुखी है, कहाँ किसकी आवत है, कैसे जरूरत है, ये साधक के लिए जरूरत नहीं है। साधक के लिए जरूरत है जो सामने आ जाए उसी सेवा कर दो आप, शांत उसमें समय खर्च नहीं होगा और भजन स्मरण भी होगा, अपना दोनों हो जाएगा। आपने कहा कि संसार को जानने से तत्व ज्ञान हो जाता है, तो संसार को जानना क्या है? संसार को जानना जो संसार जैसा स्वरूप है, संसार नहीं है, एक क्षण भी नहीं है, संसार स्वरूप अभाव है। ये बात मैंने कई बार कही, यार विशेष ध्यान देने की है, आप ख्याल नहीं करते। संसार का वियोग मुख्य है, तो वियोग ही है इसमें, संयोग है ही नहीं। संयोग का तो वहम है, केवल वियोग है। एक क्षण भी नहीं ठहरा संयोग कैसा, संसार स्वरूप है, प्रवाह बह रहा है, गंगा जी का प्रवाह बहता है जैसे समुद्र में जाता है, ऐसे संसार अभाव में जाता है, अभाव में मृत्यु में जा रहा है, सबका सब मौत में प्रतिक्षण जा रहा है मृत्यु में, पास में आपके रहता ही नहीं, ठहरता ही नहीं किंचित मात्र भी। ये संसार का साक्षात स्वरूप है, आपका वियोग नित्य है। आप जितने बैठे हैं कहते हैं हमारी उम्र इतनी आ गई, उम्र नहीं बीत गई, मर गए और मर रहे निरंतर। ये संसार का स्वरूप आप जानते हो, ख्याल नहीं करते, आदर नहीं देते, इस ज्ञान का आदर नहीं करते, इसको महत्व नहीं देते। संसार ज्ञान है अभाव, संसार ज्ञान होते ही संसार से उपरा हो जाओगे, संसार की आसक्ति नहीं रहे, राग नहीं रहे, राग करे किस में, रहता ठहरता ही नहीं, तो एक क्षण भी नहीं ठहरता, किस में राग करे, किस में आसक्ति करे। संसार से सुख चाहना है, उस सुख लोलुपता में ये अज्ञान है, वो लोलुपता है वो संसारी सत्ता को लिए बैठी है, जो सुख लोलुपता, सुख लोलुपता कितनी आप कर दो सुख ठहरेगा नहीं कभी। सुख क्या है, सुख जानते हो क्या सुख क्या है? सुख केवल मेरे मन बाधी पूरी हो जाए, मन चाहे हो जाए, यही कामना है, यही सुख है, और कुछ नहीं है सुख, मिलता कुछ भी नहीं है। मन में आई बात पूरी हो जाए, सुख हो जाए, जड़ता आ जाएगी, परतंत्र सुख में प्रतंत्रता आवेगी ही, पराधीनता है ही, और नवीन सुख की इच्छा फिर पैदा हो ही जाएगी, कभी इच्छा पूरी हो गई नहीं। एक अच्छा जम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, अधिक इच्छाएं पैदा होगी, जो पूर्ति व सुख लोग जो अधिक होते हैं, जो अभाव अधिक मालूम देगा सब। अरे मिठाई तो है ही नहीं, अरे क्या खटाई तो है ही नहीं, अरे चटनी तो है ही नहीं, चटनी ले थोड़ा सा पुदीने की पुत्ती डाल देते थे दसगुंदी हो जाती, दो बूंद अगर नींबू की हो जाती, कितने कितने अभाव ही बढ़ रहा, अभाव ही अभाव रहेगा, अभाव ही अभाव रहेगा, या मैं जैसे खा ली हूँ काम डाल। ये बात है, ज्यों ज्यादा परिचय होगा संसार का, ज्यों आदर होगा त्यों अभाव ही होगा, दुख होगा, संताप होगा ही, नियम है, नियम है, पक्का नियम है। और संसार से उपराम हो जाओगे, दुख मिट जाएगा, अशांति मिट जाएगी, हलचल मिट जाएगी, संताप मिट जाएगा, काम क्रोध लोभ आदि मिट जाएंगे, सब अभाव मिट जाएगा। जितना परिचय होगा अभाव ज्यादा होगा, अमुक नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, नहीं नहीं की लड़ लगेगी। ये साधक का प्रश्न है, कोई संत कहता है त्याग मत करो भजन में डूब जाओ तो भोग अपने आप छूट जाएंगे, और कोई कहता हठपूर्व छोड़ोगे तो भोगों का चिंतन होगा, हठपूर्व भोगों को छोड़ोगे तो भोगों का चिंतन होगा, भजन नहीं होगा, और कोई कहता है भोगों को हठपूर्व छोड़ो तो कौन सा सही रास्ता है? आप दोनों करो, हम तो दोनों चीज लेने वाले हैं, रिक्शा को जावे कबाब वाली रोटी लोगे खिचड़ी, वो रोटी पर ही खिचड़ लिया, रोटी ऊपर ही खिचड़ी देते हैं। ब्राह्मण ने पूछा कई यजमान क्या यजमान ने पूछा महाराज से, महाराज भोजन करोगे परोसा लोगे, परोसा ले जाओ जो भोजन कर लो, कि भोजन भी करेंगे परोसा भी लेंगे यजमान को राजी रखेंगे, एक दो चीज है हम तो दोनों करेंगे, त्याग भी करो और भजन भी करो, भजन में लगन होने से छूटी बात सच्ची है, भजन में लगन लग जाए नहीं मन तो आप से आप छूटेगा, पर छोड़ करो तो फायदा जल्दी होगा, जहाँ काम पड़े त्याग करो और भजन में रात दिन लगो, ये तो कभी कभी भोगों का असर अवसर आता है, अवसर पर सावधान रहो और भजन हरदम करो, भजन में तल्लीन हो जाओगे तो फिर त्याग करना अपनी पड़े, सच्ची बात है, आप साफ त्याग हो जाओ उपरा हो जाओ भाई, भगवान हमको प्यारे लगे, हमारा जीवन सदा के लिए भगवान की प्रसन्नता में बीते, भगवान हर समय प्रसन्न रहे, इसके लिए क्या उपाय है? केवल चाहना, अचाना बढ़ाओ, केवल चाहना अपनी, इसके बिना हम रह नहीं सकते, ऐसी चाहना, भूख लगे जोरदार हो जाएगा, केवल चाहना, नाम जप करो, कीर्तन करो, प्रार्थना करो और चाहना करो, और भक्तों के चरित्र पढ़ो, भक्तों के चरित्रों से बड़ा बल मिलता है, चाहना करो भीतर से, कैसी मानी हो जाए वृत्ति आप में लग जाए, ये बात भूलू नहीं, ये प्रभु में भूलू नहीं, ऐसे बार बार कहते रहो मन से, हे नाथ हे प्रभु में भूलू नहीं, और नाम जप करो हरदम, हे नाथ भूलू नहीं, भीतर से मानसिक भाव से कहते रहो, भक्तों का चरित्र पढ़ो, सत्संग करो, सत्संग के द्वारा बड़ा लाभ होता है, हमें तो बहुत लाभ हुआ भाई, अच्छी पुस्तकें पढ़ो, पारमार्थी पुस्तकें पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, सत्संग की बातें पढ़ो, कैसे सुनो सत्संग जो अच्छा लगे, बार बार पढ़ो, बार बार पुस्तक पढ़ो, भाई हमारे को तो लोग कह देते हैं, जैसे साधन सुधा मिली है तो लोग कहते बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, लोग हल्ला करे, तो पढ़ो आप भी देखो, आप भी देखो कैसा, अलग अलग पूछना है वही, अलग अलग पूछना पढ़ कर देखो, उसमें सब नहीं अच्छे अच्छे, छोटी छोटी पूछना है वो हाथ में रखो, साधक सुधा है वो तो बड़ी बड़ी है, बड़ा पोता हाथ में नहीं रहता, कई पूछना संग्रह उसमें बढ़िया लगे पूछना, अपने छोटे छोटे पूछते रखो हाथ में, लाड़ी में और बढ़ते रहो, और परमात्मा प्रार्थना करते रहो, हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु मैं भूलो नहीं, हे नाथ मैं भूलो नहीं, कृपा सुनूंगा, पीछे पड़ जाओ भगवान के, जैसे बच्चा माँ के पीछे मर दे, मेरे मिश्री दे दे, मेरे उदे दे, पल्ला पकड़ फैने दे दे, ला जा रहा है देख मेरे, अरे ठहर जा नहीं तो मेरे को दे दे, अरे थोड़ा ठहर जा, कैसे मुझे दे दे मेरे को, तो चल जा जा बस, कोई बात नहीं, मिश्री मिल गई कुछ भी कुछ, ऐसे पीछे पड़ जाओ भगवान के, तो भगवान पिंड छुड़ाएंगे, बल लाएगा, पीछे पड़ जाओ, ये सबने देखा है, ए भाई बहन सबने देखा है, माँ के पीछे पड़े काम हुआ है, ये तो देखा है ना, अनुभव की हुई है, ऐसे भगवान की माँ सदा की माँ, ये बड़ी माँ है, सदा की माँ है, तो भगवान को वैसे सबको मांगो, उसी कृपा से होगा, जीवन मुक्त महापुरुष का अपरा प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाता है सर्वथा, फिर भी इच्छा मृत्यु नहीं दिखाई देते, इच्छा मृत्यु नहीं होता उनमें, इच्छा मृत्यु क्यों होगा, मृत्यु को जन्म की जीने की इच्छा ही नहीं करते, जीने की इच्छा करते हैं अज्ञानी मूर्ख, जो जीने के शरीर का महत्व मानते हैं वो जीने की इच्छा करते हैं, जो शरीर का महत्व मानते हैं जीने की इच्छा क्यों करेंगे, हार्ड मांस भरा हुआ शरीर में डेढ़ मन दो मल का थैला है, उसमें तोले भर भी शुद्ध चीज नहीं, उसमें रहने की इच्छा करेंगे जीवन मुक्त, अमर क्यों है, अमर क्यों नहीं हो जाओ, चीज ये कोई बढ़िया चीज है क्या, शरीर ये इतने बैठे हो, एक शरीर का टुकड़ा टुकड़ा करते हम सब भाग जाओ यहाँ से, कसी मल करे मूत्र कसी हड्डी कसी चमड़ा कटी खून या फिर करते कुछ बैठे रहे, ऐसी तो वही थैला है सब, ये तो मलमूत्र पहले करने की फैक्ट्री है, एक मशीन है, बढ़िया बढ़िया गंगा जल जमदा जल दे दो, प्रसाद बना लो, बढ़िया बढ़िया भोजन दे दो, मैला बना लो, मलमूत्र बनाने की फैक्ट्री है, अमर हो जाए क्या करोगे, फैक्ट्री उठाते रख लोगे, ये तो जिनके ज्ञान नहीं है वो चाहेगा अमर हो जाए, अमर होना बड़ी चीज नहीं, शरीर से अमर नहीं, सुनते आप अमर हो, अमरता का अनुभव करो, अमरता तो है आप में, आप कहा मरते हो, सही मरता है, नए नए धारण करते हो, अमरता आपका जो स्वरूप है, अमरता उसे अनुभव करो, शरीर अमर नहीं होगा। और ज्ञान का पता नहीं लगता। देखो एक बात बताओ, ज्ञान की बात जाने लो। अभी जो काम क्रोध लोभ मोह है इनका त्याग करो, असाधन का त्याग करो, ये साधन विरुद्ध बातें हैं इनका त्याग करो, इनके वशीभूत मत हो। ये अगर जीत गए तो आपका काम कम नहीं हुआ है, फल की अच्छा मत करो। विजयन उपचार महात्मा उपचार शांत हो जाए, फले शक्तो निबद्धते, फल का आश्रय रखने वाला बनता है, इस बात को अच्छा मत करो। असाधन ना रहे, साधन विरुद्ध बात कोई हमारे में ना रहे, असाधन विरुद्ध, साधन विरुद्ध बात, असाधन ठीक हो जाएगा, फिर आप सब ठीक हो जाएगा। ये असाधन के त्याग की इतनी विशेषता नहीं करते जितना तत्व को समझने की चेष्टा करते हैं। ये काम है, एक लोभ है, एक आराम की इच्छा है, एक आदर की इच्छा है, एक महिमा की इच्छा है, एक सुख की इच्छा है, एक सुविधा की इच्छा है, इसका त्याग करने की ख्याल नहीं करते। करते रहो काम, बनेगा नहीं, नौका खेते रहो, बंदी हुई नौका वहीं है, रात भर चलाओ। ये जितनी जो संसार की आसक्ति है उनकी आवश्यकता है, उनकी लोलुपता है, ये बाधा है, ये बाधा दूर नहीं होगी तभी काम नहीं होगा। इन पर जोर लगाओ, फल तो नहीं, फल हो जाए, मुक्ति हो जाए, हो जाए, अरे हो जाए, बाधा तो तुम करते नहीं, हो जाए कैसे हो जाएगा, जो वास्तव में हमें बाधा दे रहे हैं। इतना अंधेर है। अच्छे अच्छे ग्रंथों में, अच्छे अच्छे संतों से सुना है कि दूर नहीं होते, ग्रंथों में लिखा दूर नहीं होते, अब क्या करे आदमी। गीता भागवत ये नहीं मानती, आर्ष ग्रंथ नहीं मानते, ये रहेंगे तो नष्ट होंगे ही, परंतु पुस्तकों में लिखा है, पढ़ाई की पुस्तकों में है, वेदांत की पुस्तकों में है कि ये रहते हैं, ये नष्ट नहीं होते, संतों की वाणी माता है, ये नष्ट नहीं होते। जिनको आप आदर्श मानते हो, आदरणीय मानते हो, उनके बचना में आ जाके नष्ट नहीं होते तो कैसे नष्ट हो गए, बिल्कुल गलती की बात है। काम क्रोध रहित आप है, अभी आप में कौन सा काम है कि क्रोध है कि लोभ है, क्या बताओ, इसी अभाव का अनुभव सबको है। तो ये भाव तो बंद है, रहते कैसे रहते हैं, अब आज है क्या काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष पाखंड दम्भ वैर है भी, तो इसके बिना आप हो अनुभव, आप इसके बिना हो, ये तो आगंतुक दोष है, ये आपके निमंत्रण दिए हुए आते हैं, हमारे नहीं दोष होगा, दूर नहीं हो, नहीं हो गए, नहीं हो गए तो नहीं हो गए, केवल आपकी भावना से बनाए हुए हैं। इन दोषों को दूर करने की ज्यादा करो विचार, वेदांत का चिंतन भजन तो ज्यादा करते हैं, परंतु काम लोभ क्रोध हमारे में दूर हो जाए उसकी ख्याल ही नहीं है। काम भी वैसा ही है, क्रोध वैसा ही, लोभ वैसा ही बढ़ता चला जाए, ख्याल नहीं है। वेदांत पढ़ो, पुस्तक पढ़ो, याद करो, ध्यान करो, इसमें वृत्ति रहती है। अरे ये महान दोष पड़े हुए इनको दूर करो, ये दूर जाना मामूली बात नहीं, बड़ी भारी उन्नति है आपकी, और सीख लोग ज्यादा उन्नति नहीं होगी। कितने वेदांत चारों वेद पढ़ दो, छह शास्त्र पढ़ दो और ये दूर हो जाए तो निहाल हो जाओगे, नहीं तो चारों वेद पढ़ दो, शास्त्रान यदि भवन्ति मूर्खा यस्तु क्रियावान पुरुषस्य विद्वान। जो शास्त्र ज्यादा पढ़ लिया बात ये कर ली, भाई क्षमा करना, शास्त्र में लिखा है, मैं नहीं कहता हूँ। यथा खरस चंदन भारवाही, गधे के ऊपर चंदन और कपूर लाद दिया जाए तो भार जानता है, कपूर जानता है, ये कपूर है, भाई कुछ नहीं जानता है, भार जानता है। ऐसे शास्त्र पढ़े हुए, मैं इतना पढ़ा हुआ, भार बोध जानता है, तत्व नहीं जानता। पाकम सावधान ये था, जैसे कुछ कुर्सी कुर्सी होते है ना, चालू फिरती है, स्वाद जानती है, स्वाद क्या है, इन पढ़िया हुआ को स्वाद जानते ही नहीं। पढ़ो पढ़ो पढ़ो पढ़ो पढ़ो पढ़ रहे पंडित मानने पढ़ गए, पढ़ हो गया, बातें सीख ली हो, ज्ञानी होगी, बहुत मिलेगा, प्राय ऐसा ही मिलेगा, अनुभव बहुत कम मिलेगा, इस जानने पर ज्यादा लोग हैं। अरे मानो और अपने आचरण में लाओ, आचरण में लाने की महिमा है, सीखने की महिमा नहीं है इतना। एक एक दो दिन सीख लो, चाहे पांच कोष है, तीन शरीर है, ये सीख लो, कोई फर्क नहीं है, सीखने से क्या होगा। हम वास्तव सर्वम की अनुभव करने की चेष्टा करते हैं, मैपन हर वक्त अलग दिखता रहता है, मैं पर आप अलग है तो अलग अलग चुप हो जाओ, मैं पर से अलग हो जाओ तो उसे चुप हो जाओ। चेष्टा मत करो, चेष्टा करो तो दूर होगा। एक मार्मिक बात बताऊं, जब तक आप निर्विकल होने की इच्छा करोगे, जब तक छोड़ने की इच्छा करोगे, तब तक कभी नहीं होगे। भले उम्र खुश लो, इच्छा छोड़ दो पट जाओगे। इच्छा मत करो, इच्छा आपकी इच्छा ही बाधक है। इसमें आपको प्रत्यक्ष बताओ, आप इतने बैठे हो, एक एक भाई कह रहा बात, आप दान किसको देते हो, रोटी कपड़ा किसको देते, जो नहीं लेना चाहते देते हो कि लूटने वालों को चोरों को देते हो, बताओ। तो न चाहने वाले को चीज मिलती है, चाहना पड़ा तो कैसे मिलेगी। शांत रहो, भगवान के चरण सुनो, सहना होते हैं। न मान चाहिए, न अपमान रहे, न बड़ाई चाहिए, ना निंदा चाहिए, ना दुख चाहिए, ना सुख चाहिए। हमारा चाहिए कुछ नहीं है, ना आपके चरण में रहे कुछ नहीं चाहिए, सब बढ़ जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये चाहना आड़ है, आड़। पहली जो चाहना होती है वो चाहना भगवान में लगाती है, और फिर जो भगवान से चाहना करता है वो भगवान से दूर करती है। चाहना दूर करती है, सुनेंगे नहीं, सुनेंगे मने, मने। आप चाहना करते हो तो आप दूर हुए कि नहीं, बताओ। भगवान से दूर कोई हो सकता है? दूर हो ही नहीं सकते, चाहना करिए दूर हुए। खाली नहीं करते, सुनते नहीं, ना तो स्वयं मानते सुनते, ना दूसरे ही मानते। असरता था संशय आत्मा के निश्चित, ये बात है। आप ना आप दखल नहीं, दूसरे की मानते नहीं, चाहना कुछ नहीं रखो। आज ये सजन मिले, उसके बाद जीवन उगती विचार हो जाएगा। मेरे को भी अच्छा होगा तो जीवन उगती नहीं होगी। मैं जीवन मुक्त हो जाऊं वो जीवन मुक्त नहीं होगा। मेरे बंधन न रहे, मेरी संसार की इच्छा न रहे, ये है ठीक। जीवन मुक्त हो इच्छा आप बाधेंगे, इच्छा न रहे, कामना न रहे, आसक्ति न रहे, परमस्था न रहे, ठीक हो जाएगा। चुप हो जाओ, आत्म संस्त मना कर दो, न किंचित भी चिंतित, कुछ भी चिंतन मत करो, ठीक हो जाएगा। चिंतन करो तो वो तो जल्दी नहीं होगा। आप जिस दोष को मिटाना चाहते हो तो मिटाना चाहते हो इसलिए सिद्ध है कि वो दोष आप में है। जो मिटाने की चेष्टा करते हो जो दृढ़ दृढ़ होगा, दृढ़ क्यों, दृढ़ आप कर रहे हो, आप स्वयं दृढ़ कर रहे हो, मजबूत बनाए, जोर से लगाओ, जोर लगाओ मिट जाएगा, वो जोर लगाओ जो वो दृढ़ होता है, ख्याल करते नहीं, दृढ़ देवी तो हटाते हो। आप है ही नहीं, आप में हो ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता, बट आप हटाते हो, हटाते हो, हटेगा नहीं। इस संसार के तो ऊपर रही सदै सदै ऊपर रही, उपराम हो भगवान में लग जाओ, भगवान में भगवान लग जाओ, और त्याग करने वाला उनमें अलग हो जाओ। अपने ना राग करो, ना द्वेष करो, ना हर्ष करो, ना शोक करो, संबंध छूट जाएगा। द्वेष करने में संबंध छूट, संबंध जुड़ता है, राग करने में संबंध जुड़ता है। भगवान साथ राग किया कल्याण हुआ, और भगवान साथ द्वेष किया उन्हें कल्याण हुआ। ना राग द्वेष नहीं किया तो कुछ नहीं हुआ। ऐसे संसार के राग द्वेष में तो फंस हो गए, अगर कुछ नहीं करो तो आप ही छूट जाएगा। ये तो छूटता ही चला जा रहा है। आप साहब आप छोड़ना चाहते हो, विश्वास पकड़े पकड़ा था, ख्याल आया नहीं, संदेह करो, शंका करो। उल्टी बात है, भगवान के चरणों में पड़ जाओ, राम नाम चाहेंगे, कुछ नहीं चाहिए, वो चाहेंगे ना। शेठ जी ने ये बात बताई कि जब तुम नित्यनेम करने के लिए जाओ तो मन से पूछो क्या चाहिए, मन से भी कुछ नहीं चाहिए, बोल क्या चाहिए, कि कुछ नहीं चाहिए, बोल क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ऐसे कर आप नित्यनेम कर जाओ, बहुत वृत्ति लगेगी। भगवान के दर्शनों की इच्छा हो तो, दर्शनों की इच्छा हो तो दो बात है, इच्छा हो तो ऐसी हो जो ना भूख लगे ना प्यास लगे, नारायण हरि लगन में ये पांचों सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात, ये सुहावे नहीं तुम ठीक है, नहीं तो निश्चिंत हो जाओ, किसी तरह की चाहना मत रखो, भगवान दर्शन दे देंगे। कोई चाहना नहीं, जीने की चाहना नहीं, मरने की चाहना नहीं है, आदर की है ना निरादर की है ना जीने की है ना मरने की है कोई सहा नहीं कुछ सहा ना मत करो भगवान पकड़ जाए मानो हद पर हो गए भगवान सहाने का तो हद पे जो प्राण निकल रहे हैं बिना उनके भगवान रह नहीं सकते तो आ जाएंगे और वहां कुछ भी इच्छा नहीं है कोई नहीं तो आ जाएंगे अधूरी इच्छा नहीं आती अधूरी में कृष्ण तंत्र को देना ये बात है बीच में मत रहो नहीं करो तो कुछ मत करो अरे करो तो अरे बिना रह सको ही नहीं रोने लग जाओ प्राण नहीं रहे नींद नहीं आवे भूख नहीं लगे बात अच्छी नहीं लगे प्यास अच्छी नहीं लगे क्या करो चैन नहीं पड़े बात नहीं सुहावे रो जाओ मिल जाओगे हद पर बोल दो हद पर न चाहना की याद कर दो अरे चाहना की याद कर दो प्राण चले जाएंगे बिना फिर बिना तो फिर जाएंगे बीच में नहीं मिलेगा बीच में नहीं बोलो भगवान ने कहा एक बार मेरी शरण हो जाता है उसको मैं निर्भर कर देता हूँ तो जब हमारे पर विपत्ति आती है तो हम भगवान को पुकारते हैं तो भगवान के शरण तो हो ही गए निर्भर होते नहीं ये स्वार्थ की बात है भगवान शरण तो नहीं हुए हैं आप बताइए उसे बचना चाहते हो भगवान से क्या लेन देन है लेन देन आप होते रहे जो आफत बढ़ जाए तो ये तो सुना ही चाहता कुत्ता ही चाहता है कुत्ते में लाठी तो भाग जाएगा बैराग हो गया उसको कुत्ते से बैराग हो गया फिर बैराग किस कुछ लाठी में सबको बैराग हो गया हम चाहते हैं सारे भगवाते कुछ चाहना मतलब कुछ भी तब होगा शरण हो जाने पर भगवान अभय कर देते हैं मन शरण हो जाए मन में तो शरण नहीं है रुपयों की पैसों की कुटुंब की स्त्री की पुत्र की इनकी साधा भीतर है और भगवान शरण हो गए शरण भगवान के हो गए दुबई के हो गए भगवान शरण ना है इतने शरण उसके शरण है उसके उस बदल पहले बन गई न चल नाचते हैं तो भगवान शरण के शरण बैम आ गए भगवान शरण हो गए भगवान के शरण होने वाले कोई इच्छा रहती है मन में इच्छा करे कि मैं भगवान का हो गया इच्छा करे तो भगवान को हम क्यों करें ये विवाह होने पर ये रोटी की इच्छा करती है क्या मांगोगे माँ थोड़ा आटा दे दे रोटी कहाँ खाऊंगी आपने मांगा है कभी बताओ जब एक वो हाथ पकड़े या मरने वाले का उसके हाथ में हाथ दे दिया अपना तो आपकी रोटी की कपड़े की मकान की चिंता सब मिट गई तो भगवान उतना ही समर्थ नहीं है क्या कहो भगति पथ कव प्रयास जोगन जब तब भत प्रतवासा मोर दास कहा नर आशा तो करे कहो कहा विश्वास इतनी बात बहुत कहो का कथा बढ़ाई यही आचरण वश में भाई मैं भस्म हो जाता हूँ भगवान कहते आपको भी नचाने वाला अच्छा लगता है चाहने वाला साधु हो चाहे ब्राह्मण हो चाहे लड़का हो चाहे भाई हो चाहे पति हो चाहे पुत्र हो चाहता है तो अच्छा लगेगा बिना चाहता चाह लेना तो स्वतंत्रता है देना स्वतंत्रता देता जाए लेना ही देना जाओ इच्छा ही नहीं है सब चीजें खुली हो जाती है सब लेने की इच्छा बढ़ते ही कोई किसी चीज की कमी रहती है नहीं इच्छा से कभी पूर्ति होती नहीं हुई नहीं होगी नहीं कभी हो सकती ही नहीं लखपति करोड़पति अरबपति को पूछ लो हाय हाय धन हाय धन पैसे नहीं बहुत तरते हुए धनी आदमियों के पैसा जितना अधिक है उतने ही पैसे की भूख ज्यादा है अब बताओ झूठी कह दो आप लोग धनी आदमी को देखते ही हो तत्व के जीवन मुक्त को तुम नहीं देखते धनियों को देखते हो ना पैसे की पैसे की अब पैसे पास में पैसे की इच्छा पदार्थ पास में फिर पदार्थ की इच्छा ये पास में रखने से ही दरिद्रता बढ़ती है दरिद्री आदमी के कई चीजों का अभाव है तो धनी आदमी के अभाव का अभाव नहीं है बहुत अभाव है बहुत नहीं है गरीब नहीं है चक्कर नहीं है पूजा कर ड्राइवर नहीं है नहीं है ये निर्धन ही नहीं निर्धन है इसे हमारा ड्राइवर नहीं है ये धनी है धनी के अभाव ज्यादा है बैम है आपको जो पानी ज्यादा होगा उतना ही कागज ज्यादा होगा उतनी दूर कादा होगा, जो पानी कम हो जाएगा कादा कम हो जाएगा। जैसे धन अधिक होया आफत अधिक हो, कादा अधिक हुआ, किसन अधिक, तृष्णा अधिक, चिंता अधिक, सुख से सो नहीं सकते, सुख से भगत पर रोटी नहीं खा सकते, लखपति करोड़पति राह देख लीजिए, भगत पर रोटी नहीं खा सकते, रात्रि में सो नहीं सकते, हेलो ओ हेलो कांदा बंद रहो, झूठी रो तू देख लो जाकर इस बात में तो बैम है, धन मिल जाए तो हो जाएगा, तो बैम नहीं बैठता, मेरी बातें सुन लोगे राजी हो जाओगे, पर हाय धन है भीतर से, हाय धन हाय धन हाय धन, दरिद्रता ही बड़ी भीतर में मंगता पर मिटेगी, भीतर निकल जाए कुछ नहीं, क्या चाहिए कुछ नहीं चाहिए, चाह गई चिंता मिटी बनवा पे परवाह, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो सहानुपति शाह बादशाह का बादशाह, हमारे चाहिए नहीं, वो आवश्यकता से पहले चीज आएगी, कुछ आवश्यकता जागृत होगी, और दरिद्री के पहले आवश्यकता इच्छा कामना पहले होगी, पूरी मिटेगी नहीं, कभी मिलेगी नहीं, पूरी अधूरी अधूरी रहेगी, ये वक्त आपके जचे नहीं जचे, आपकी मर्जी है, बात सच्ची है, बिना चाहे सो मिलता है, मांगिया बेला ने कोई ला बिन मांगे पकवान, एक बाबा जी थे साधु, वो कपड़ा कपड़ा रखते थे कोयला में, कोयला करके उसमें रख लिया काला, वो कपड़ा रखते थे तो कोई चंद्र दे दी तो किसी माई के घर माई को सा कोयला जा जा जा जा जा जा कोयला दे दे, चले गए एक मसाला भोजन करो पकवान बढ़िया, तो बोले कि मांगिया मिले ना कोयला और फिर मांगे पकवान कोयला नहीं मिलता मांगने से, कीमती है कोयला, भाई है कोयला मांगे कोयला दो राजा कोयला कोयला क्या करे कोयला, ये रोटी लो महाराज, भीतर से मांगता पड़ो नहीं जा रहा तब तक दरिद्रता नहीं जाती, कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, जिसके तृष्णा विशाल है वो दरिद्री है, श्रीमान से को लक्ष्मान कहीं से समझ सकते उसे कोई चाह नहीं है, बैठा है कोई चाह नहीं, हमारे क्या चाहिए, हमारा कुछ नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए, दो बात याद कर ले, हमारा कुछ नहीं है और हमारे कुछ नहीं चाहिए, निहाल हो जाएगा, हमारा कुछ नहीं है, ना शरीर हमारा है, ना मन हमारा है, ना वाणी हमारी है, ना मन हमारा है, ना बुद्धि हमारी है, ना अहम हमारा, हमारा है ही नहीं कुछ भी, हमारे चाहिए भी नहीं कुछ, हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं चाहिए, आप सुबह बैठ जाओ देखो कर देखो तमाशा कैसा आनंद है, करके देखो करके, केवल बात है नहीं करके देखो, हमारे कुछ नहीं चाहिए, चाहिए ना हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारे कुछ नहीं चाहिए, ये चाहना वाले रुपया वाले पैसा वाले आपकी सेवा करेंगे ढूंढेंगे, आपकी चाहना की खोज भी करेंगे, बाबा जी क्या आवश्यकता है, आपकी चाहना दे सकेंगे, कई वर्षों पहले ये साधु मिले थे यहाँ, तो मेरा भोजन कर लो तो भोजन कर लिया, तो तीन चार दिन का भूखा हूँ, कोई पूछ रहे महाराज भोजन करोगे ना, पूछता है कोई बोल ना, ये साधु का ये नहीं है सर, लो महाराज लो गए, मांगते हम लेंगे हमारी चाहिए, कई दिन से भूखे थे, मैं भोजन कर दो कर लिया, भोजन लोगे ना, शेर जी बात बताओ, यहाँ ऋषिकेश में बड़ी से सत्संग होता था तो वह गंगरी कुटिया में शेर जी बैठे थे, शेर जी की बहन नारायणी बाई इतनी छोटी थी बच्ची बचे अपने खास लड़की वे इतनी छोटी थी, बहन थी तो बहन मन कन्या बची छोटी नारायणी बाई जानते हो आप, तो नारायणी बाई दूध लेकर आई, शेर जी ने ग्रहणी हो गई थी, उसमें पाव डेढ़ पाव दो तीन बार दूध लेते हैं तो ठीक रहता है, ग्रहणी काम नहीं करती, पर कभी गड़बड़ी हो गया है, तो ये तो पाव डेढ़ पाव दूध लिया करते दो तीन बार चार बार, तो मेरे सामने ही बात है, मैं था नारायणी बारी शेर तीन ही थी, चौथा आदमी था नहीं उस समय, तो वो तुलसी लाई, तुलसी लेकर के दूध पीते थे, तो तुलसी दे तुलसी लोगे ना, क्योंकि दूध पी लिया। कहेगा देख कभी नहीं पूछना इसे लोगे, लोगे तो नहीं कहना हुआ शादी को, बेटी की तरह कन्या की तरह, भाव भी उसका कन्या की तरह और खीत छोटी कन्या की तरह। वो घर की हुआ वो कह दे लोग तुलसी लोग है ना, ऐसा नहीं पूछना तुलसी लोग यूं को जा रहे हैं तुलसी लोग है भोजन कर साधु मारा फिर बोलोगे ना, साधु तेरी बात है ये हम कौन जाने ये बात है। शेर जी अपनी बहन को कहा बहन को और कहने के बाद में ये बात कही, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर लोग है तुलसी लोग है कि ना नहीं लिया दो के लिए मेरे सामने बात ये पूछा नहीं कभी लोग सामने लो ऐसे साधु रोटी लो रोटी लाऊ रोट लाऊ महाराज कि ना रोटी भूखे तुम पूछना था ही साधु देना आते ही नहीं तुम कोई आते है नहीं संतनी बताई थी जगदीश साधन जी ने बताइए बद्रीदारायण की बात। बद्रीदारायण गए थे वहां एक साधु के अंगुली के पीड़ा हो रही थी तो किसी ने कहा महाराज यहाँ अस्पताल में जाओ तुम मलम पट्टी कर देंगे। चारा पड़ेगा ये कर दो तो बोले कि आंगुली की पीड़ा तो मैं सह लूंगा पर तू मेरी पल्लम पट्टी कर दे ये सह नहीं जाएगा। किसी से बोल तू मेरी ये दे दे ये सह नहीं जाएगा हमारे से पीड़ तो सह लूंगा पीड़ तो सहता ही हूँ तू मेरे को दे दे मैं सह नहीं सकूंगा। मेरे को साधु अलग ये नहीं सह सकूंगा बेटा होती पीड़ा होती है क्या मलम पट्टी कर दो ये नहीं सहा जाएगा मेरे से किसी तो यूं कर दे मेरे को यूं दे दे ऐसा कर दे। शेर जी ने कहा साधु है भिक्षा मांग ले तो मेरे पास साधु बैठे थे तो शेर जी जानते रहेंगे साधु मांगते तो नहीं है जरा आवाज कर दे दिया दे दिया जल्दी भिक्षा मांग ले रोटी मांग ले। शेर जी ने कहा जानते नहीं शेर जी कह दिया जानते नहीं मैं शेर जी बहुत जानकार मानता हूँ एक बार साधु बैठा जानते नहीं साधु मांग ले भिक्षा मांग ले भिक्षा मांग खा ले साधु मांगते ही नहीं मांगते हो साधु नहीं साधु मांगते नहीं दिया जा रहा आवाज कर दी नारायण कर दिया तो दे दे ठीक थी कुछ नहीं बोले तो चल दिया नहीं है महाराज तो चल दिया देने वाला है नहीं तो चल दिया कुछ नहीं बोले तो चल दिया अगर जरा आवाज कर दी नहीं देता अच्छी बात नहीं चलती।